ओढ़े लीली सिथाई सिंदूर दुहाते साका ओढ़े लीली सिथाई सिंदूर दुहाते साका हमके सजा ली बोका प्रीति कोरे बंधु दिली रे धोका हमके सजा ली बोका प्रीति कोरे बंधु दिली रे धोका ओढ़े लीली सिथाई सिंदूर हाथे गोसाका ओढ़े लीली सिथाई सिंदूर हाथे गोसाका आनंद आनंद আনন্দ বাবু আনন্দ বাবু